na stanici pokraj pruge, čekao sam ja. A da bar ne kasni, rekao bih tad, da te jako volim, al kasno je za nas. Više ne znam ko si, ali znate ovaj grad. Sjekla si sjeme i u život puštaj.